Ja nagrywam na początku tylko miasto moje i potem jadę dalej. Tylko dwa słowa, nie? Tak jak było na demo. Miasto moje, niby wyrwane ze snu, krocząc jego ulicami, myślę, czemu mieszkam tu, czemu jest ono inne, choć na pozór takie samo, czemu je właśnie widzę. Otwierając oczy rano, wstaje dzień następny, w miejscu, które dobrze znam. Tutaj się zaczęło, stanąłem u życia bram, ten sam widok za oknem, od lat obserwuję. Pytasz, jak jest w moim mieście, mówię, dobrze się tu czuję. Chociaż w ramach zamknięty, w cieniu bloków pozostaje motyw życia codziennego, który radość mi daje. To nie wpis w dowodzie, w rubryce miejsce zamieszkania, to są moje wspomnienia, przed którymi się nie wzbrania. Każdy ma takie miejsce, tak to wszystko ustawione. Po to się urodziłem, żeby stać w jego obronie. Zakochany w swoim świecie, choć narzekań wciąż miliony. Zakochany w swoim mieście, przez swą miłość zniewolony. Cały czas spędzam tu, w mieście, gdzie znajomych ludzi tłum, gdzie ten sam szum i te same ulice, willowe osiedla, niebezpieczne dzielnice, błyszczące samochody i zmarnowane bliski, goniące za kasą, by przeliczać tylko zyski. To nie moja wina, że mieszkam tu, w mieście, w którym brakuje snu. Moje miasto nie śpi, tempo zmienia to chwilę. Ja ten chłopak nad kartką, co pomysłów ma tyle. Moje miasto mym aniołem, moje miasto moje plany, z nim związane od lat, sercem cały czas oddane. Wszystkie oblicza miasta tworzą całość tej struktury, obok siebie tętnią życie, piękne domy, szare mury. Tutaj życie jest wygodniej, mówią tacy wykształceni. Spróbuj nie paść na pysk, gdy deficyt masz w kieszeni. Brak którego prócz wolności, prócz zazdrości bezgranicznej. Może niewygodniej, ale na pewno logicznie. Wszystkie smutki i radości biją w sercu tego miasta. Tu nie jedna głupia sprawa, która czasem mnie przerasta. Później słychać tę muzykę, która tętni mnie z nic mogło. Za to co posiadam mam, cały czas dziękuję Bogu. Przepełniony radością, z czasem miłości czas nastał. Przynależność i wiara, siłą mojego miasta. Cały czas spędzam tu, w mieście, gdzie znajomych ludzi tłum, gdzie ten sam szum i te same ulice, willowe osiedla, niebezpieczne dzielnice, błyszczące samochody i zmarnowane pyski, goniące za kasą, by przeliczać tylko zyski. To nie moja wina, że mieszkam tu, w mieście, w którym brakuje snu. Płonie niebo nad miastem, a noc krew w żyłach ścina. Niespokojne moje miasto, opisane w prostych rymach, obserwuję z daleka, kocham jego tajemnice. Zamyślony idę dalej, mijam kolejne ulice. Stary rynek, nowy rynek, znajomych twarzy tyle. Tu się urodziłem, tu najlepsze życia chwile. Zakazane, ukochane miejsce, w którym nie jest jasno. Ukochane miasto, jego część chcę mieć na własno. Cały czas tu spędzam, obserwując jego zmiany. Sercem cały czas tym herbem, cały czas jemu oddany. Cały czas tu mieszkam, tu stawiałem pierwsze kroki. I nieduże piękne domy, a wysokie szare bloki. Koloseum atrakcji, kiedy nocą podróżuję. Wysłuchałeś pierwszej zwrotki, to już wiesz, jak się tu czuję. Krocząc jego ulicami, obserwuję miasta zmiany. Zimny browar tuż po zmroku, dalej idę z chłopakami. Cały czas spędzam tu, w mieście, gdzie znajomych ludzi tłum, gdzie ten sam szum i te same ulice, willowe osiedla, niebezpieczne dzielnice, błyszczące samochody i zmarnowane pyski, goniące za kasą, by przeliczać tylko zyski. To nie moja wina, że mieszkam tu, w mieście, w którym brakuje snu. Cały czas spędzam tu, w mieście, gdzie znajomych ludzi tłum, gdzie ten sam szum i te same ulice, willowe osiedla, niebezpieczne dzielnice, błyszczące samochody i zmarnowane pyski, goniące za kasą, by przeliczać tylko zyski. To nie moja wina, że mieszkam tu, w mieście, w którym brakuje snu.